sesali. Di malam bahagiamu, lupakanlah diriku ini. Bukan maksud hatiku ingin melepaskanmu. Orang tua janganlah engkau sesali. Dari kenyataan, ku takut nanti jadi hina. Janganlah engkau sesali. Di malam bahagiamu, lupakanlah diriku ini. Maksud hatiku ingin melepaskanmu. Orang tuamu yang selalu merintangi. Tersenyumlah engkau di hari bahagia. Hatiku juga akan bahagia. Janganlah engkau sesali. Bahagia hatiku juga akan bahagia. Janganlah engkau sesali.